είδατε οι πρωινοί τηλεθεατές πολλά πρωτοσέλιδα. Σε πολλά πρωτοσέλιδα ήταν ο ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου στο Βύρονα για ένα θαύμα που συντελείται εκεί με την εικόνα της Παναγίας. Είμαστε Βύρονα, Άγιος Δημήτριος. Εδώ πίσω η εικόνα που βλέπετε είναι η Παναγία Παρηγορήτρια. Μάλιστα. Την ημέρα του γενεθλίου της, 8 του μήνα, δάκρυσε. Καθάρισα την εικόνα εκεί, την καθάριζα και έβλεπα από μέσα κάτι έτρεχε. Το καθάριζα, νόμιζα ότι είναι εξωτερικό, γιατί την καθαρίζουμε συνεχώς λόγω κορονοϊού. Μάλιστα. Και μετά βλέπω το αριστερό της μάτης να τρέχει μέχρι κάτω, με έπιασε ρίχος. Σταθήκα τα πόδια μου εκεί, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Ειλικρινά σας το λέω. Έχουμε θαύμα, όπως ακούσατε. Όχι εκεί που πρέπει και όχι εκεί που το περιμένουμε, αλλά στο Βύρονα, άσχετη περιοχή, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο θέμα, ο Βύρονας, αλλά να έτυχε εκεί να δακρύσει η εικόνα σήμερα το πρωί. Τα μάθαμε όλα αυτά, παρακολουθώντας την πρωινή εκπομπή του Sky. Στο Βύρονα λοιπόν ήταν το συνεργείο, ο ρεπόρτερ εκεί να μιλάει με την κυρία ότι ήταν νέο κόρος, να μιλάει και με τις άλλες κυρίες. Έχουμε σε εξέλιξη θαύμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για το παγκάρι της εκκλησίας. Κοίτα μου κάτι, πώς ερμηνεύετε, γιατί δάκρυσε η εικόνα? Ένα θαύμα ήταν αυτό το πράγμα. Μήνυμα αλλά... θέλει να μας στείλει. Ερμηνεύετε ρε Γιώργο τώρα αυτό. Ερμηνεύετε ρε Γιώργο τώρα αυτό. Εγώ το είδα 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνης το θαύμα αυτό. Και έψαχνα την εικόνα την Παναγία την Παρηγορήτρια, ναι, μέσα στην Αγία Μαρίνα. Και μου λένε, δεν έχουμε εδώ αυτή την εικόνα. Η νύχτα άκουγα τους ύμνους της Παναγίας. Τελικά το είδα χτες στο ίντερνετ και ήρθα εδώ σήμερα. Αυτή η κυρία είναι μια προσκυνήτρια που έχει πάει εκεί και όπως λέει η ίδια το έχει δει το θαύμα πριν ακόμα γίνει στη συγκεκριμένη εκκλησία, δεν μας είπε πού, εικάζουμε. Το έχει δει από τις 17 Ιουλίου που ήταν της Αγίας Μαρίνας και πήγε μάλλον, τα ερμηνεύω τώρα, μπορώ να πέφτω και έξω αλλά δεν βγαίνει αλλιώς λογική ότι θα βγαίνει, και πήγε σε μια εκκλησία, κάποια εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και έψαχνε να βρει τη συγκεκριμένη εικόνα γιατί η ίδια το είχε δει το θαύμα μάλλον σε όραμα. Δεν βρέθηκε σε εκείνη την εικόνα, αλλά χτες κάθε βράδυ ακούει όχι καμπάνες, ψαλμωδίες και ύμνους και χτες το είδε στο ίντερνετ. Το θαύμα λοιπόν μέσω του ίντερνετ και πήγε στη συγκεκριμένη εκκλησία. Είναι ευτυχισμένη η κυρία η συγκεκριμένη, δεν το συζητώ. Και πάρα πολλές κυρίες και πάρα πολλοί κύριοι με τέτοια και εσείς πολλοί που θα πάτε τώρα σε αυτή την εκκλησία που γίνεται ίδιο χαμός. Έχουμε θαύμα. Αυτό να καταλήξουμε εκεί. Αν υπήρχε Παναγία θα έπρεπε να εμφανιστεί στην Μυτιλίνη και τη Λέσβο, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ίσως να έχει εμφανιστεί, αλλά κανείς δεν ασχολείται με όλα αυτά που γίνονται εκεί. Πάνε με σταυρούς, με τεμενάδες και καλά κάνει ο καθένας ό,τι πιστεύει και όπως νομίζει και νιώθει καλύτερα. Και αγνοούν τα βασικά διδάγματα ή διδαχές μάλλον του χριστιανισμού που είναι να αγαπάμε τον διπλανό, τον κατατρεγμένο, τον βασανισμένο, αυτόν που έρχεται από τον πόλεμο. Όλα αυτά είναι ωραία στη θεωρία, συγκινούνται κιόλας πολλοί από αυτούς που δηλώνουν χριστιανοί, αλλά δεν θέλουν να τα βλέπουν δίπλα τους και εύχονται να καούνε, να πνιγούνε, να πάθουν ό,τι κακό, γιατί έρχονται εδώ και μας αλλοιώνουν τον χριστιανισμό. Ο οποίος χριστιανισμός αυτά λέει. Να δεχόμαστε τον κατατρεγμένο και τον βασανισμένο. Αλλά είναι κάτι λογικό όλο αυτό που λέω εγώ τώρα εδώ και μάλλον δεν χωράει. Να μείνουμε στο θαύμα, σε δεύτερο θαύμα. Έχουμε δεύτερο θαύμα, μας το ανακοινώνει ο κύριος Πέτσας. Πιστεύουμε ότι τώρα, υπό το φως των γεγονότων και επίσης με το γεγονός ότι είμαστε όλοι σοφότεροι, ο Πρωθυπουργός θα εξαφανιστεί ως διαμαγείας. Ο Πρωθυπουργός θα εξαφανιστεί ως διαμαγείας. Ο Πρωθυπουργός θα εξαφανιστεί ως διαμαγείας. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Θα χάσουμε τον υπέρκομψο. Δηλαδή δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα που λέει ο κύριος Πέτσας. Πρέπει να αναθεωρήσουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία μετά τις γκάφες που κάνουν τώρα τελευταία. Να αναθεωρήσουν στη Βουλή και εκτός. Να αναθεωρήσουν αυτά γιατί έχουμε έναν υπέρκομψο. Ψάξαμε πολύ να τον βρούμε, είναι η αλήθεια. Τον βγάλαμε πέρυσι τέτοια εποχή περίπου και αρκετό καιρό πριν. Οπότε δεν είναι τώρα να κάνουμε τέτοια πειράματα ή τέτοια θαύματα. Τι είναι ο Μάικ Λαμάρ και είναι Κουνέλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τα εξαφάνιζε, τα βάζε στο καπέλο και μετά γύριζε το καπέλο και δεν βρίσκαμε πουθενά το Κουνέλη. Δεν είναι σωστά όλα αυτά, αφού τον βρήκαμε και είναι τόσο καλός και άριστος και αποτελεσματικός και σωτήρας όλων ημών. Πρέπει να τον διατηρήσουμε πάση θυσία. Στη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, σας θυμίζει κάτι αυτό? Το είχε πει ο προηγούμενος πρωθυπουργός που επίσης ήμασταν πολύ τυχεροί που τον είχαμε βρει και τον ψάχναμε πάρα πολύ και. Πήγε χθες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Μυτιλίνη να μιλήσει για το τι γίνεται για τη Λέσβο και εκεί η επικεφαλής του κλιμακίου είναι αυτός που έχει ζήσει 2 χρόνια στο Αιγάλεο, δηλαδή ο Τζανακόπουλος. Πρόκειται για μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση που αφορά τόσο τους πολίτες της Μυτιλίνης και της Λέσβου. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος. Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Είναι φίλος ο Τζανακόπουλος, φίλος του Αλέξη Τσίπρα, γκαρδιακός όπως λέμε, γιατί έκανε την γκάφα τότε που την έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Βρέθηκε εκεί χθες ο Τζανακόπουλος και αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει και ο ίδιος με τον ίδιο τρόπο, να διαχωρίσει το ίδιο νησί. Το έκανε δύο, για να δείξει στον Αλέξη Τσίπρα ότι και άλλοι γνωρίζουν την ίδια αλήθεια που ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Εμπνέονται άλλωστε από τον ηγέτη, εφόσον τόπο ηγέτης πρέπει να το λένε όλοι. Αυτά συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μπει λίγο σε σφαίρα ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξαναβγούμε, θα έρθουμε στους άλλους εδώ που μας κυβερνάνε. Σε εισαγωγικά η λέξη. Διότι χτες στη Βουλή έγινε όλο αυτό το σώμα με τους νεοδημοκράτες που δεν πήγαν εκεί να ψηφίσουν την άρση ασυλίας του Πολάκη. Αλλά μίλησε όμως ο Πολάκης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ο Παύλος Πολάκης. Και θα ακούσουμε το σχετικό στιγμιότυπο, γιατί δεν μίλησε απλά. Ψιλοτραγούδησε. Τσιπιά ψηλές κορφές. Πάντα τσιπιά ψηλές κορφές χτυπάει οργή τα νέα μου. Γι' αυτό κι εγώ παράπονα δεν έκανα ποτέ μου. Και να ξέρετε και ένα άλλο πράγμα, το οποίο το είχε πει με την ασύγκριτη φωνή του, τραγούδι είναι, ότι εμάς δεν θα μας φημώσετε ούτε τα μάτια ούτε το στόμα. Και το είχε πει με την ασύγκριτη φωνή του ο Καζατζίδης. Και θα σας το βάλω να τα ακούσετε. Εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Να είστε καλά, ψηφίστε τώρα. Τι ζούμε. Κανονικά είναι όλα αυτά. Ποιος γράφει το σενάριο αυτής της χώρας, το έχουμε πει πολλές φορές. Πρέπει να έχεις πολλά κιλά ξετσιποσιάς και χοντροπετσιάς πάνω σου. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ χυδαίος και αδίστακτος για να τολμάς να συγκρίνεις τον εαυτό σου με αυτούς που στάθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα απέναντι από τα πολυβόλα και έχασαν τη ζωή τους. Το τραγούδι που χρησιμοποιείς ο Παύλος Πολάκης έχει τίτλο «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια». Είναι από το έργο «Καταχνιά», η στίχη είναι του Κώστα Βίρβου, μουσική του Χρήστου Λεοντή και τραγουδούν ο Καζατζίτης και η Μαρινέλα και χοροδία, αναφέρεται στα χρόνια της κατοχής. Γράφτηκε για την ιερή στιγμή που κάποιος, ενώ είναι όρθιος στο εκτελεστικό απόσπασμα, αρνείται να του δέσουν οι εκτελεστές του τα μάτια για να δει έστω για ελάχιστα δευτερόλεπτα το φως του ήλιου. Τα τελευταία δευτερόλεπτα που βλέπει το φως του ήλιου. Γι' αυτό και ο τίτλος «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια». Είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι, ύμνος που κανείς δεν τολμάει, δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να το κάνει φουγκαρόπανο για τις ανάγκες του. Κανείς δεν τολμάει να συγκρίνει τον εαυτό του με αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στο εκτελεστικό απόσπασμα για να μην μπουν το ναι. Για να μην κάνουν άλλα από αυτά που πίστευαν. Δεν έχει σχέση με οσφιοκάμπτες, με κολοτούμπες που έκαναν όλα τα όχι ναι. Δεν έχει σχέση με υποταγμένους ανθρώπους, με ανθρωπάκια, καμαριέρες του διαβολικά καλού Τραμπ και γιουσουφάκια της πρεσβείας. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με προδότες του λαού. Ειδικά το συγκεκριμένο τραγούδι από όλο το δίσκο, ένας πολύ ωραίος και εμβληματικός, έτσι κι αλλιώς, δίσκος. Τελεία σε αυτά, φεύγουμε από το περιβάλλον ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι αυτό αναδίδει και πάμε στην άλλη πλευρά, εδώ την κυβέρνηση, ο κύριος Πέτσας, πολύ ειλικρινής, δεν έχουμε μοντάρει καθόλου, δεν έχουμε επέμβει, έτσι ακριβώς τα είπε. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, πρώτο μας μέλημα ήταν ο κόσμος της εργασίας. Μπράβο! Ακούμε την κοινωνία και προσαρμόζουμε ανάλογα τις παρεμβάσεις μας. Και αυτό γιατί νοιαζόμαστε και μπορούμε. Νοιαζόμαστε για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Νοιαζόμαστε για τους ανέργους. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα μαπ. Εγώ λοιπόν είμαι ένας πολιτικός ο οποίος κατεξοχήν νοιάζεται για το δημόσιο συμφέρον. Μπράβο! Όταν νοιάζομαι για το δημόσιο συμφέρον, νοιάζομαι για το συμφέρον των πολλών και όχι το συμφέρον των λίγων. Μπράβο! Να τους πούμε με κάποιο τρόπο. Δεν χρειάζεται να νοιάζονται τόσο πολύ για τους εργαζόμενους, για τους άνεργους. Έχουν τα θέματά τους, έχουν τα προβλήματά τους. Να έχουν και το νιάξιμο του Πέτσα και του Κυριάκου Μητσοτάκη πάνω από τα κεφάλια τους, νομίζω είναι αφόρητο. Η ανεργία μόνο φτάνει. Ο μη μισθός ή ο περικοπμένος μισθός ή ο οργοπορημένος μισθός, φτάνουν όλα αυτά. Είναι υπέρ αρκετά στα μυαλά των εργαζομένων για να πορευτούν. Δεν χρειάζεται και αυτή η έγνοια από πάνω συνεχώς του Βρούτσι, του Πέτσα, του Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρίστων αυτής της κυβέρνησης. Ας ασχοληθούν και με τους επιχειρηματίες αυτού του τόπου, συνέχεια με τους εργαζόμενους, με το κεφάλαιο, με τους εφοπλιστές, με τους βιομήχανους, με τους επενδυτές. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και με αυτούς. Χάνουν χρόνο και ενέργεια με τους εργαζόμενους, επειδή νοιάζονται συνεχώς, και μένουν ακάλυπτοι άλλοι που επίσης έχουν ανάγκη να νοιαστεί κάποιος για αυτούς. Αν δεν το κάνει η κυβέρνηση, ποιος θα το κάνει? Αρκετά λοιπόν με όλο αυτό. Άλλωστε οι Έλληνες είναι καταραμένοι όπως θα ακούσουμε τώρα. Καταραμένοι Έλληνα που όταν πριν σε γνωρίσουμε ήμασταν ο λαός αρετής και της ανδρείας. Και από την ώρα που σε γνωρίσαμε έχουμε γίνει ο κόμμας της ειδονής, της διαφοράς και της πλεονεξίας. Καταραμένοι Έλληνα. Που μακάρι να μην είχαμε πέσει ποτέ στο δρόμο της Ελλάδος. Ο Άδωνης είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έχει λαλήσει ελαφρώς, ελαφρώς όμως, γιατί είναι απόλυτα συνετός, όπως όλοι γνωρίζουμε, λογικός και μετρημένος με το λόγο του και με τη συνολική του παρουσία. Εδώ μιλάει για τους Έλληνες, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται. Τη Δευτέρα ξεκινάνε τα σχολεία, όπως όλοι ξέρουμε. Μάλλον θα λειτουργήσουν για μια εβδομάδα ή βλέπουμε. Μπορεί να, δεν ξέρω αν θα τελειώσει τον Ιούνιο αυτή η χρονιά, αλλά η εβδομάδα η επόμενη μάλλον θα ολοκληρωθεί με τα παιδιά στα Αθρανία, με μάσκες χωρίς μάσκες και τους αλλάζοντες γονείς, γιατί εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι από Δευτέρα. Οι γονείς απ' έξω που δεν θέλουν τις μάσκες, που δεν θέλουν το 5G, που δεν θέλουν του Bill Gates τα εμβόλια, που δεν θέλουν το ελληνικό DNA να χαθεί, γιατί με τη θερμομέτρηση χάνεται όπως όλοι ξέρουμε. Με τα τσιπάκια που υπάρχουν στη μάσκα και όταν το βάζουμε πίσω από τα αυτή και κάτι γίνεται στον εγκέφαλο. Με όλα αυτά τα πολύ λογικά που ακούμε αυτές τις μέρες, φαντάζομαι θα ακούσουμε και θα τα επικαιροποιήσουμε τη Δευτέρα το πρωί στον αγιασμό. Εκεί λοιπόν θα μοιραστούν και τα παγούρια. Επίσης να πούμε ότι και τα παγούρια, αυτό το μέτρο για το οποίο πολλά ακούστηκαν. Τα παγούρια, πρέπει να σας πω όμως ότι υπηρετεί ένα διπλό στόχο. Ποιος είναι ο διπλός στόχος? Ποιος? Ποιος αυτός? 1-0. Ο πρώτος είναι η προστασία της υγείας. Γιατί? Γιατί έτσι. Αν τα παιδιά πίνουν από τη βρύση. Ποτέ νερό από τη βρύση. Σολόμο και μόνο φύτσι. Ο κίνδυνος να μεταδώσουν κάποιο μικρόβιο είναι πολύ πιο αυξημένος, όπως καταλαβαίνετε. Το νερό αυτό από πού το παίρνετε? Α, όπου βρούμε βρύση παίρνουμε. Αλλά είναι και ένα μήνυμα πολύ ηχηρό. Γύρι μια αγάπη και ευημερία. Ζητώ η νέα. Γιατί ξέρετε, άμα πάει κανείς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, I am, I go, I stand, σπανίως έχει κανείς πλαστικό μπουκάλι. Γιατί? Δεν κάνουν μαθήματα, αλλά παρασκευάζουν μολότο. Θα βρούνε τα παγούρια στη Σταθρανία. Πρώτα να βγάλετε το σκασμό και δεύτερον, βγάλετε τα παγούρια να γράψουμε διαγώνισμα. Ήθελα να πω ότι είναι ειδικό χρώμα, ειδικό το υλικό, συγγνώμη. Τσιμεντόλιθο βάρους 9 κιλών. Όπου ώστε και να μπορείς να κολλήσεις αυτοκόλλητο. Αυτοκολλητάκι μου, να το θυμάσαι. για να ξεχωρίζουν ακριβώς τα παγούρια πέρα από το χρώμα. Κεραμίδο κανέλο κοράλο κόκκινο. Το παγούρι έχει ένα ειδικό γάντζο. Είναι ο έξυπνος γάντζος Μπρελόκ και επιτρέπει να αγγίζετε πόμολα, χερούλια, κουμπιά, διακόπτες χωρίς κίνδυνο μόλυνσης. Και αυτό για την προστασία του παιδιού. Για να πίνετε σε όλη σας τη ζωή υγιεινό, κρυστάλλινο, θεϊκό και ολίπιο, θα έλεγα, νερό. Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι ο μεγάλος, η πρώτη λέξη που είπε ήταν μπαμπά, η δεύτερη λέξη που ήταν μαμά και η τρίτη λέξη που είπε ήταν Κυριάκος. Αυτό το παιδί που είπε αυτές τις τρεις λέξεις είναι το παιδί της κυρίας Κεραμέως. Είναι η ίδια η κυρία Κεραμέως εδώ. Μας παρουσίασε τα παγούρια και βάλαμε και κάποια ηχητικά και εκεί συνειδητοποίησε ότι υπάρχει διαφήμιση για τον έξυπνο γάντζο. Μέχρι τώρα ήταν το έξυπνο τηγάνι, η έξυπνη μαγκούρα, η έξυπνη λάμπα, η έξυπνη σίτα. Υπάρχει και ο έξυπνος γάντζος. Και πολλά άλλα έξυπνα, γιατί αυτά δεν πολλούνται αλλιώς αν δεν είναι έξυπνα. Τα χαζά, γιατί υπάρχουν αντίστοιχα χαζή σίτα, χαζό γάντζο, χαζό τηγάνι κτλ. Υπάρχουν τα έξυπνα τα οποία πολλούνται, τα φτιάχνει μια βιομηχανία εκεί και τα πουλάει η αντίστοιχη εταιρεία του τηλεμάρκετινγκ. Εκεί λοιπόν είναι και ο έξυπνος γάντζος. Αυτά λοιπόν από Δευτέρα θα τα πιάσουμε. Με τη σειρά θα καταπιαστούμε με αυτά. Λέγαμε πριν για τα θαύματα και μου στέλνει εδώ ο Κώστας και λέει: ο πιο καλός χριστιανός είναι ο πατέρας μου. Και αυτό με αποδείξεις. Ξέρεις πόσα καντήλια μου ρίχνει κάθε μέρα. Έχεις δίκιο, σε καταλαβαίνω. Ξέρω πολλούς τέτοιους που είναι πάρα πολύ χριστιανοί. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί θα δουν το περίφημο θαύμα. Πείτε μου κάτι, πώς ερμηνεύετε, γιατί δάκρυσε η εικόνα. Ένα θαύμα ήταν αυτό το πράγμα. Μήνυμα θέλει να μας στείλει αυτό. Ερμηνεύετε, ρε Γιώργο, τώρα αυτό. Τι να πεις, μετάνοια, συγχώρηση. Να μετανιώσουμε. Τι μήνυμα να μας στείλει, μετάνοια, αφού έχουμε γίνει για το όνομα του Θεού έλεος. Να κάνουμε όλοι ένα σταυρό, δεν βλέπετε τι γίνεται. Τη νύχτα άκουγα τους ύμνους της Παναγίας. Ερμηνεύετε, ρε Γιώργο, τώρα αυτό. Ερμηνεύετε, ρε Γιώργο, τώρα αυτό. Η Ρώμη είμαι εγώ. Αμάν, την ψώνησε. Η Ρώμη είναι αυτός. Ο Άδωνης είναι που νιώθει ότι είναι η Ρώμη. Μη του το χαλάσουμε, μη του πούμε ότι δεν είναι η Ρώμη. Ό,τι πει. Ο γιατρός το έχει συστήσει αυτό. Δεν λέμε ποτέ όχι σε τέτοιες περιπτώσεις. Το καταλαβαίνετε όλοι νομίζω και είναι κάτι που μας ενώνει και συμπληρώστε το υπόλοιπο μόνοι σας. Εδώ αυτό που ακούτε όλο είναι Ελληνοφρένεια. Μας ακούτε από τα παραπολιτικά 90,1 211 10 80 880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Είναι και κατάκοψος από τη χθεσινή του παράσταση, αλλά πολύ ικανοποιημένος. Πάρτε μέσα να ανταλλάξετε απόψεις αν τα καταφέρετε. Στο ελληνοφρένια.net.gr εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Από κάτω έχει και chat. Στο Facebook μας ακούτε τώρα live. Και από κάτω επίσης έχει σχόλια να κάνετε και να επικοινωνήσουμε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το mail εδώ του σταθμού και αυτή την ώρα το βλέπουμε εμείς, το διαχειριζόμαστε, έχουμε κάνει απαλωτρίωση. Είναι radio@papakiparapolitika.gr. Πρώτο μέρος του λαού και αμέσως μετά είμαστε εδώ. Λοιπόν, προσυπογράφοντας αυτά που έλεγε προλίγου ο Θήμιος. Πάλι, τι είπε πάλι ο έμπορας, σας έκανε να κλάψετε. Για τη Μόρια, άκου. Α, είπε για τη Μόρια. Σταματήστε την εκπομπή και αφήστε τους λιγάκι τους ηλίθιους να σκεφτούν αυτά που είπε. Αυτό έχω να πω. Θα τελειώσει η εκπομπή σε λίγο, πρέπει να σταματήσουμε. Ας βρει το χρόνο του αυτός που είναι να σκεφτεί, να σκεφτεί. Πού να τον βρει να σκεφτεί, τον αφήνεις εσύ. Ναι, εγώ τον τρώω. Βρήκε τη δικαιολογία του πάλι. Βέβαια, πάντα κάποιο θα τον εμποδίσει. Θα τον εμποδίσει τη σκέψη του. Ήταν εκεί, έτοιμος να τα σκεφτεί όλα, το μέλλον του, τη ζωή του, τη ζωή άλλων, ψηλά γράμματα. Αλλά τον εμπόδισε κάποιο. Ναι. Κύριε Παπαγιά. Παρακαλώ, γεια σας. Δεν ακούγεστε, δεν έχετε καλό σήμα, επαναλάβετε. Ναι. Γάμο το στανιό μου, δεν ακούγεται. Ναι. Ακούτε. Τώρα μ' ακούτε. Δεν έκανα τίποτα. Μ' ακούτε όμως. Τώρα μ' ακούτε. Πατάω και το μηδέν. Να, μισό λεπτάκι. Να, πατάω πλεύρη. Πάτησα πλεύρη, τίποτα δεν είναι. Παλιά το μηδέν έκανε κάτι.

Εννοώ ότι την ώρα που βάζαν τη φωτιά στον καταβλισμό, προφανώς ξέραν θα μείνουν στον δρόμο. Τι περιμένουν να γίνει, να φυτώσουν σπίτια. Όλοι βάλαν τη φωτιά, όπως ξέρουμε, 13.000 άτομα. Όλοι τους ήρθε το προχθεσινό βράδυ να βάλουν τη φωτιά. Και οι μανάδες με τα παιδιά, τα μωρά, τα παιδιά, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι που ζουν εκεί. Όλοι αποφάσισαν να βάλουν φωτιά και τώρα το ελληνικό κράτος και εδώ ο εκπρόσωπός του που είναι και χριστιανός από όσο γνωρίζω, πολύ χερέκακα λέει ότι αφού κάψατε θα μείνετε έξω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, καθότι είμαστε και στην Ευρώπη της αλληλεγγύης και της πρόνοιας και της φροντίδας προς τον άνθρωπο, τον βασανισμένο, κατατρεγμένο που έρχεται στον τόπο μας. Ευτυχώς δεν υπάρχει μόνο η Σαπίλα στην Μυτιλίνη και τη Λέσβο. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλίνης καλεί το λαό του νησιού και κυρίως τις γυναίκες να δυναμώσουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους και να βοηθήσουν από το υστέρημά τους στη συλλογή τροφίμων, νερών και λοιπόν ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες των πιο απάνθρωπων εικόνων με χιλιάδες ανθρώπους στιβαγμένους και εγκαταλειμμένους στο δρόμο. Η κυβέρνηση αρνούμενη να αντιταχθεί στην αισχρή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που θέλει τα νησιά μας φυλακές εγκλωβισμένων, αντί να απεγκλωβίσει πρόσφυγες και μετανάστες, στέλνει ΜΑΤ και ΑΒΡΕΣ. Να σταματήσει το έσχος τώρα, να σταματήσει η Λέσβος να είναι τόπος εγκλωβισμού και μαρτυρίου για πρόσφυγες και μετανάστες και οι κάτοικοι του να είμαστε αναγκασμένοι να σηκώνουμε το βάρος της απάνθρωπης πολιτικής των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κλείσει οριστικά η Μόρια και να μην ανοίξει κανένα νέο κέντρο. Αυτά είναι αποσπάσματα της ανακοίνωσης Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλίνης, η οποία καταλήγει. Να αναβλωθούν πλοία και με τη λήψη όλων των υγειονομικών μέτρων με βάση τα απαραίτητα πρωτόκολλα να μεταφερθούν πρόσφυγες και μετανάστες προσωρινά στην υπηρετική χώρα και από εκεί με γρήγορες διαδικασίες να οδηγηθούν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Η συλλογή λοιπόν των τροφίμων, νερών και λοιπόν ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες γίνεται στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λέσβου από σήμερα πρωινές ώρες 9 με 1.30 και απογευματινές 6.30 με 8.30. Πηγαίνετε όσοι υπάρχετε εκεί, είναι μια καλή αφορμή στους Μυτιλινιούς να γίνει και μια καταγραφή για να γίνει και ο διαχωρισμός των καθαρμάτων, των ελεηνών καθαρμάτων, απάνθρωπων από τους ανθρώπους. Εκεί έχουμε φτάσει. Κάθε μέρα λοιπόν στο Εργατικό Κέντρο Λέσβου, πρωί από 9 ως 1.30 και απόγευμα από 6.30 ως 8.30 και τη παραμικρή και ένα πακέτο σοκολάτα, μπισκότο όπως βλέπουμε εμείς από εδώ από την απόσταση είναι πάρα πολύ χρήσιμα και μπορούν λίγο να γλυκάνουν τον πόνο των παιδιών και των ανθρώπων που έχουν βρεθεί στους δρόμους και θέαμα κανονικό όλης της πολιτισμένης Ευρώπης, όλου του πολιτισμένου κόσμου. Αυτά λοιπόν με τη Μυτιλίνη, υπάρχουν και άνθρωποι, λαός ακολουθεί μέρος δεύτερον. Έλα, ρε Απόστολε. Μόνιμος κάτοικος Μόριας, πήγα να σου πω τρία πράγματα. Ναι. Καταρχάς, η Μόρια είναι σε κατάσταση ανάγκης, να πούμε στον Πρωθυπουργό, εδώ και 5 χρόνια. Και παραπάνω, ίσως. Ναι, αλλά έπρεπε να το αφήσει λίγο φλού το θέμα, πας και γίνει και αυτή η καταστροφή, κάπου να ανασάνουν, να γελάσει και το χυλάκι του Νανογιλέκου, του Βορύδη. Με τι θα χαρούνε. Μπράβο, έχεις ένα δίκιο. Δεύτερον, αυτά να πούμε ότι συμβαίνουν μέσα στους κόλπους μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς. Α, στο διάλογο. Βρε Χωρατατζή, stand-up comedian είσαι. Αυτό. Είναι τραγωδία όλο αυτό. Αυτό είναι ένας φαρισαϊσμός, έτσι. Φοβάμαι μη σου κάνει μήνυση η Ευρώπη που είπες τέτοια πράγματα για αυτήν. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια ανακοίνωση. Α, τέλος. Άμα έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση από το 2015 μέχρι το 2019. Εντάξει, τι είναι, 4,5 χρόνια είναι. Τι θα προλάβαινε να κάνει στη Μόρια. Λέω εγώ τώρα, Ρεστίνη, λέω. Πόσα σπίτια, αγάπη μου, γλυκιά να αγοράσω ο Παπαδημούλης για να τους βάλει μέσα, πόσα. Πήρε όσα μπόρεσε. Έχει δίκιο, ο Παπαδημούλης. Τι έπρεπε να αγοράσει τη Μόρια ολόκληρη. Θα μπορούσε να την κάνει ριζόρτ. Σε περιμένουμε γιατί ακυρώθηκε και η παράστασή σου, το θυμόμαστε αυτό. Είχε ακυρωθεί πριν τον κορονοϊό, το θυμάμαι. Α, στη Μυτιλίνη. Ναι. Στη Μυτιλίνη ακυρώθηκε, ναι. Σε περιμένουμε. Στη Λέσβο παίξαμε όμως. Στη Λέσβο είχα πάει. Εντάξει, έλα, γεια. Φιλιά στα κολομέτια, γεια. Λοιπόν, είμαι ένας φαν δικός σας. Είναι πρώτη φορά που παίρνω και θα ήθελα να πω δύο λόγια στο θύμα. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Αυτά θα λέω τώρα. Εχθές και προχθές θεώρησε όσοι δεν πιστεύουν στον κορονοϊό κτλ. Ξέρω εγώ ότι είναι βλάκες και ηλίθιους. Αυτό με πείραξε, το βλάκες και ηλίθιους. Εγώ δεν είναι ότι δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχει. Αλλά. Και θα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω αυτούς που αποκαλεί ο Αποστόλης επιστήμονες της Ελλάδος. Οι Έλληνες επιστήμονες.

μέρες μας περιμένουν, μητέρα.